hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Mamy czwartek, pierwszy dzień sierpnia, na zegarach godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. Nie tylko Warszawa, cała Polska pamięta o powstańcach warszawskich. Dziś rocznica. Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła decyzję w sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Można już składać wnioski o bon energetyczny od dziś do końca września. To był największy zryw niepodległościowy Armii Krajowej i największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 80 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, wybuchło Powstanie Warszawskie, którego celem było samodzielne wyzwolenie stolicy przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Na rozpoczęcie walk wyczekiwało tysiące żołnierzy Armii Krajowej, wspominał Stanisław Lipiński, pseudonim Kadet. Myśmy mieli tylko zwycięstwo, nie się więcej, żeby pogonić Niemców. 1 sierpnia zapisał się w pamięci powstańców jako dzień radości i ogromnych nadziei, wspominał Janusz Komorowski, pseudonim Antek. Że nareszcie będziemy wolni, że nareszcie rzuca się pęto niewoli. Ale radości towarzyszyły od pierwszego dnia powstania również dramaty, wspominała sanitariuszka Janina Jankowska, Jasia. Pierwszą rzecz, jaką zobaczyłam, to był powstaniec, który wskoczył na dach i zawieszał naszą flagę. I snajper go zestrzelił. W czasie ponad dwumiesięcznych walk poległo około 18 tysięcy powstańców. Niemcy wymordowali około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy, a miasto w znacznej części obrócili w ruiny. Witold Banach, Polskie Radio. Do 29 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS. Od niej zależy wypłata subwencji dla partii w wysokości blisko 26 milionów złotych. Odsunięcie decyzji w czasie ma związek z dokumentami, które w ostatnim czasie trafiły do komisji. O szczegółach Agata Król. Państwowa Komisja Wyborcza przed wydaniem decyzji chce poznać wyliczenia kwot konkretnych usług Rządowego Centrum Legislacji i Instytutu NASK. Wątpliwości jej członków pojawiły się po przeanalizowaniu części dokumentów dostarczonych na wniosek PKW, mówi przewodniczący komisji Sylwester Marciniak. Brak szczegółowych wyliczeń dotyczących wynagrodzenia, zakresu czynności osób zatrudnionych, jaka byłaby wartość rynkowa sondaży. Prawidłowe wyliczenia są szczególnie ważne w tej sprawie. Od nich zależy wypłata bądź jej brak subwencji dla partii. Podstawą do odrzucenia sprawozdania jest przekroczenie kwoty, którą komitet wydał podczas kampanii wyborczej o 1%. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości to 400 tysięcy złotych. Agata Król, Polskie Radio. Komisja rozpatrywała w sumie 10 sprawozdań, 8 z nich przyjęła, w większości ze stwierdzeniem uchybień, odrzuciła jeden dokument dotyczący kampanii jednego z senatorów. Od dziś do 30 września można składać wnioski o bon energetyczny. W opinii rządu wsparciem może być objętych około 3,5 miliona gospodarstw domowych, a celem jest ograniczenie cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. To narzędzie wsparcia dla osób o najniższych dochodach. Pytanie, czy bon energetyczny to dobre rozwiązanie, mówi Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna GreenNews.pl. Z jednej strony w społeczeństwie obywatelskim wspieranie osób, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji, wydaje się oczywiste. Z drugiej jednak strony chciałoby się powiedzieć, że rząd powinien skupić się przede wszystkim na tym, żeby ceny energii elektrycznej i ciepła były ogólnie w całej gospodarce na poziomie akceptowalnym dla odbiorców, tak żeby nie trzeba było nikogo ratować i nie trzeba było nikomu pomagać. Wniosek o bon energetyczny można złożyć w aplikacji mObywatel na stronie gov.pl albo stacjonarnie w Urzędzie Gminy. Dziś Światowy Dzień Karmienia Piersią. Ma promować karmienie wyłącznie mlekiem matki przez pierwsze pół roku życia dziecka, co ma zapewnić mu prawidłowy rozwój. Jak mówi ordynatorka oddziału neonatologii w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej, dr Justyna Surmik, ważne jest wspieranie matek i uszanowanie wyboru metody karmienia dziecka. Jest to ważna część życia mamy i dziecka. Powinniśmy wspierać te mamy, które chcą karmić, że trzeba im udzielić wszelkiej pomocy, otoczyć opieką. Z drugiej strony myślę, że też warto mówić o tym, że trzeba wspierać wszystkie mamy, Te, które nie chcą karmić naturalnie, nie mogą, dla których jest to jakiś problem. Również, że trzeba zaproponować mamie różne alternatywy. Można karmić mlekiem odciągniętym i ono też ma cudowne wartości dla mamy i dla dziecka. Karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób i wzmacnia odporność organizmu dziecka, uspokaja dzieci i pozytywnie wpływa też na samopoczucie mamy. Dla karmiącej matki to zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka piersi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Byli w audycji lekarze-piłkarze, będzie teraz w audycji dziennikarz-rolkarz. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. O sporcie, Norbert Michalak. Dawne czasy z rolkami, ale od czasu do czasu się przejadę. Kolejny medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Brąz polskich wioślarzy w czwórce podwójnej. Wywalczyli go Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski oraz Mateusz Biskup. To trzeci medal dla reprezentacji Polski. Wcześniej po srebro sięgnęła kajakarka górska Klaudia Zwolińska w konkurencji K1, a po brąz drużyna szpadzistek Martyna Swatowska-Węglarczyk, Aleksandra Jarecka i Renata Knapik-Miazga. Wczoraj blisko medalu był pływak Krzysztof Chmielewski. Polak zajął czwarte miejsce w finale rywalizacji na 200 metrów stylem motylkowym, choć strata do brązowego medalisty Kanadyjczyka Iliana Karuna była dość spora. Niezadowolony jestem, no, stawka daleko przede mną. Popłynąłem na maksa, więc nie było już czego urywać. Starałem się zacząć cały wyścig łapnąć mocno. Złoto zdobył Francuz Léon Marchand, a srebro wywalczył Węgier Krzysztof Milak. Drugi mecz w turnieju olimpijskim rozegrali nasi koszykarze 3-3. Polacy wygrali z Amerykanami 19-17. Dzień wcześniej ulegli gospodarzom Francuzom 19-21, mówi Przemysław Zamojski. Z takim założeniem wychodziliśmy, żeby się odbić. Dobrze się zaprezentowaliśmy, niewiele zabrakło. To jest 8 najlepszych drużyn na świecie. Wszystkie mecze, w większości przynajmniej, będą się ważyły na jedno posiadanie. I wiedzieliśmy, jak to jest bardzo ważne, żeby wyrwać zwycięstwo, żeby gdzieś pozostać w tej grze i żeby reszta nie uciekła nam. Także cieszymy się, że mamy to zwycięstwo, ale już o nim zapominamy. Bardzo ciężki dzień, 2 spotkania przed nami. Właśnie, bo dziś drużyna trenera Piotra Renkiela zagra z Litwą i Chinami. Początek pierwszego spotkania o 13.35, a drugiego o 19.35. To nie mogło się inaczej skończyć jak awansem do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Piłkarze Jagiellonii w meczu drugiej rundy pokonali FK Poniewierz 3-1. Pierwsze spotkanie drużyna ze stolicy Podlasia wygrała 4-0. Jagiellonia jest już pewna udziału w fazie ligowej jednego z europejskich pucharów. W trzeciej rundzie kwalifikacji do Champions League zmierzy się z norweskim Bodø Glimt. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Sport za nami, przed nami pogoda. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Od 12 do 19 w województwie dolnośląskim, części wielkopolskiego i opolskiego, obowiązywać będzie alert IMGW przed upałem. Tam szykuje się ponad 30 stopni Celsjusza. Te okolice 30 stopni możliwe dziś będą w centralnym pasie poziomym Polski. Na północ od Grudziądza i na południe od Opola i Tarnobrzegu będzie chłodniej. Na południu i południowym zachodzie kraju możliwe miejscowe opady deszczu i burze. Lokalnie w czasie burz mogą wystąpić opady gradu. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach już prawie 10 po 8. Zapraszamy do Trójki. Rozmowa polityczna bez uników, a więc Renata Grochal i jej gość już za kilka minut. Około 8.40 będzie za to mniejsza gra. Zwycięzca pojedynku słuchaczy wybierze piosenkę, która wybrzmi w Trójce na koniec porannej audycji. Piosenkę dowolną i może być z dedykacją. Tylko trzeba wygrać, a żeby wygrać trzeba grać, a żeby grać trzeba się zgłosić. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszam. Wiemy tyle, że tam czeka już wrok. Bierzcie dziewczyny, nim mrok zejdzie na ziemię. A co się stanie dalej, tego nie wie nikt. Granaty i nagany mamy, bo rany w tany można z tym iść. Na miasto byleby ten rozkaz już był. 17:00 i my idziemy. Soli i nie mówi nam nic. Łyżkę odkłada, bo mu ręka znów drży. A z włosów sypie mu się wciąż biały pył. Płyną godziny, a od Paśki i Krystyny nie ma znaku, czy są. Po stronie miasta drugiej, tam gdzie jest broń. Ktoś krzyknął, że tam nie ma po co już iść. Idziemy w miasto. Dużo dziś warszawskich akcentów muzycznych w porannej audycji, ale dziś tak właśnie być powinno, prawda? Warszawa walczyła 80 lat temu. Na zegarach mamy 8.13, czas na politykę. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Witam pana. Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy Polskiej Trójki. 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Senat uczcił ją specjalną uchwałą. Tak, rozpoczęliśmy posiedzenie od upamiętnienia tego, co miało miejsce 80 lat temu. Będziemy pamiętać te 63 dni heroizmu, ale także tragedii ludności cywilnej. Będziemy pamiętać te dylematy, przed którymi stali ci, którzy decydowali o wybuchu powstania. Będziemy pamiętać o bohaterstwie żołnierzy, żołnierek. No i oczywiście będziemy pamiętać o tej ogromnej ofierze, którą poniosła ludność cywilna. Możemy powiedzieć, że dzisiaj wszyscy czujemy się warszawiakami. Debata historyków ciągle trwa, czy powstanie miało sens, ale chcę pana zapytać, jaka lekcja dzisiaj płynie dla nas z tego powstania? Myślę, że tą lekcją taką zasadniczą jest to, że często w życiu każdy z nas, ale i poszczególne narody są przed bardzo trudnymi wyborami. Można powiedzieć, że powstanie militarnie wybuchło przeciwko Hitlerowi, politycznie przeciwko Stalinowi, za tym, żeby Polacy byli wolni. Niestety ten warunek nie udało się nie spełnić przez później jeszcze 40 lat, ale nikogo bym ani nie, bym powiedział, to są ich decyzje. Przepraszam za takie określenie. To trudno, żebyśmy my je dzisiaj oceniali, bo mamy tą wiedzę, której nie wszyscy wtedy mieli. Przecież nie wszyscy wiedzieli, że rzeczywiście Niemcy ściągnęli posiłki i pierwsze dwa tygodnie sierpnia potrafili zatrzymać nadzierającą Armię Czerwoną. Później już oczywiście decyzja Stalina, żeby się Warszawa wykrwawiła, żeby ten symbol wolności i ta pochodnia wolności zgasła. To są wszystko bardzo trudne wybory. Dzisiaj to jest polska historia, o której powinniśmy pamiętać i powinniśmy czcić zarówno szczególnie tych młodych ludzi, którzy przecież na tych barykadach walczyli, ale też nie możemy zapomnieć o tym bohaterstwie i tej ofierze ludności cywilnej. Nigdy nie zapomnimy tego, co na przykład się wydarzyło na warszawskiej Woli. I ja zawsze, jak pełniłem funkcję, czy to ministerialne, czy prezesa NIK-u, uczestniczyłem nie tylko w centralnych obchodach, ale starałem się być w różnych miejscach Warszawy, bo tą daninę krwi ponoszono w różnych dzielnicach Warszawy i nie możemy o tym zapomnieć. I żeby podziękować też powstańcom żyjącym do dzisiaj, ale chcę przejść do spraw bieżących. Chcę pana zapytać o decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, która przyjęła wczoraj sprawozdania finansowe 8 partii, ale nie Prawa i Sprawiedliwości. Po raz drugi odroczono ogłoszenie tej decyzji o tym, czy przyjąć sprawozdanie z kampanii Prawa i Sprawiedliwości, czy odrzucić. Jak pan to odebrał? Ja to dobrze odebrałem, bo jaki mieliśmy sygnał wczoraj? Państwowa Komisja Wyborcza miała możliwość podjęcia 3 decyzji. Przyjęcia sprawozdania, no wolne żarty. Dziesiątki milionów złotych, które wydatkowano ze środków publicznych, ministerstw, agencji, funduszu z najbardziej znanym Funduszem Sprawiedliwości na cele kampanijne wyborcze, więc gdyby coś takiego się stało, to byśmy wszyscy powiedzieli, że w Polsce nie ma żadnych zasad i zamiast kodeksu wyborczego uchylmy go i wprowadźmy jeden artykuł, że w Polsce zawsze wybory wygrywają rządzący, bo oni mają nieograniczony dostęp do środków budżetowych. Pan mówi wolne żarty, ale był tutaj w poniedziałek w tym studiu Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej i on powiedział, że dowody są słabe. Panie doktor, bardzo lubię byłego posła mecenasa Ryszarda Kalisza. W ręku trzymam swoje zastrzeżenie do sprawozdania Komitetu Wyborczego PiS, które składałem jako mój komitet wyborczy do Senatu. 60 stron, kilkadziesiąt różnych wydarzeń, imprez wykorzystanych do promocji kandydatów PiS-u. Tu są nie tylko te wydarzenia wymienione. Tu są artykuły prasowe, a nawet płytki z nagraniami, linki do nagrań, gdzie ci kandydaci PiS-u na imprezach niefinansowanych ze środków publicznych dumnie się prężyli i uprawiali propagandę partyjną. Od 8 sierpnia trwa kampania wyborcza. Odwołam się do jednego przykładu. Zawichost, piknik finansowany ze środków rządowych. 13 sierpnia na scenę wchodzi kto? Jarosław Kaczyński. Co mówi? Po pierwsze musimy zwyciężyć, po drugie trzeba, po pierwsze musicie iść państwo głosować, musimy zwyciężyć, trzeba głosować na Prawo i Sprawiedliwość. No przepraszam, wolne żarty. Czyli jest agitacja. Jakie to było jest wydarzenie? Czysta piknik? Agitacja. To był piknik, z tego co pamiętam, jeden z tych pikników militarnych finansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. My mieliśmy te pikniki, my mieliśmy pikniki promujące 800+. Ja teraz słyszę ze strony polityków PiS-u, ale tam mógł przyjść każdy. No tak, przyjść mógł, ale zaproszeni na scenę byli wyłącznie politycy PiS-u, nawoływali do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Często byli przedstawiani jako kandydaci na posłów i senatorów. A to, co się działo z Funduszem Sprawiedliwości, mamy niezwykle ciekawą analizę, która pokazuje, ile środków wpuszczono w okręgi wyborcze kandydatów Solidarnej Polski i jak to się przełożyło, wzrost ilości mandatów, kapitalny materiał na OKO.press. Polecam tą analizę danych, bo ona wręcz pokazuje mniej więcej, jaki poziom zaangażowania środków przekładał się na dodatkowe mandaty. Ale PKW mówi, że to muszą być środki, które wpłynęły w czasie kampanii wyborczej, no i że muszą być właśnie dowody na to, że się przełożyły ale na te Ale przecież te mandaty. Dowody jako pierwszy ujawnił Jarosław Kaczyński, pisząc w 2019 roku list do ministra Zbigniewa Ziobry. Zacytuję dwa zdania. Zwracam się do pana ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystanie z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej. Zwracam uwagę pana ministra, że takie przypadki mogą przynieść fatalne skutki zarówno z punktu widzenia przebiegu kampanii, jak i ze względów związanych z jej rozliczeniem przed Państwową Komisją Wyborczą. Ale pan wie, że to był list dotyczący kampanii z 2019 roku. No tak, ale dotyczy roku, tego samego. Ale, a panowie się tylko rozwinęli. A PKW mówi tak, a my możemy rozliczać tylko sprawozdanie finansowe z ostatniej kampanii. Chciałbym uprzejmie członkom Państwowej Komisji Wyborczej powiedzieć, że różnica między rokiem 2019 a rokiem 2023, co udowodniła bliska mi instytucja Najwyższej Izba Kontroli, jest tylko taka, że panowie rozwinęli skrzydła. Znaczy ilość nieprawidłowo wydatkowanych środków z Funduszu Sprawiedliwości, intensyfikacja tego chyba nie ma zaskoczenia, była w kampanii wyborczej, uległa znaczącemu zwiększeniu. Już wtedy Jarosław Kaczyński miał świadomość, że to jest naruszenie zasad kodeksu wyborczego. A przypominam, tu mam wyciąg z rejestru partii politycznych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości to Jarosław Kaczyński, więc jeżeli ktoś by próbował powiedzieć, odwołując się do innego artykułu kodeksu, mówi, że to było że te poza dowody są słabe. Ja nie wiem, bo może dlatego, że do tej pory takiej nieprzyzwoitości, takiego, bym powiedział, wydatkowania środków publicznych na kampanię wyborczą nigdy nie było. Ale czy do tej pory też nie było tak wielkiej presji na Państwową Komisję Wyborczą, żeby odrzuciła jakieś sprawozdanie? I czy ta presja jest właściwa? Bo Ryszard Kalisz mówi, że spotyka się z hejtem, że on broni PiSu. Czy ten nacisk nie jest za duży? No ale przecież PKW wczoraj sama potwierdziła, że są nieprawidłowości. Dlaczego? Nie przyjęła sprawozdania. Zgadzamy się, że no trudno przyjąć w takiej sytuacji sprawozdanie. Nie przyjęła, bo zwraca się do dwóch organów państwa. Rządowego Centrum Legislacji i do Instytutu NASK, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, która przygotowywała internetowe raporty na temat wiarygodności PiSu w latach 2020. Co to oznacza? To oznacza, że w myśl artykułu